www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں, رمضان المبارک کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور آخری عشرہ انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہونے والا ہے. اور اس آخری عشرے میں جہاں عام طور پر مختلف عبادات انجام دی جا سکتی ہیں, وہیں ایک خاص عبادت ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنے کے, اور شریعت کی نظر میں کسی ایسی مسجد میں جہاں پنج وقتہ نماز ہوتی ہو عبادت کی نیت سے ٹھہرنا, یہ اعتکاف کہلاتا ہے. پہلی امتوں میں لوگ جو زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے وہ رہبانیت اختیار کر لیتے. رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کی نعمتوں سے, دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر جنگل بیابان میں, آشرموں میں, کٹیاؤں میں جا کے رہتے. نہ نکاح کرنا ہے, نہ کاروبار کرنا ہے, نہ رشتہ داری نبھانی ہے, بس سنیاسی بن کرو. اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے, اور اس کے اثرات آج بھی بہت سے مذاہب میں پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں برادران وطن میں بھی بہت سے مرد سنیاسی بن جاتے ہیں, بہت سی عورتیں سنیاسن بن جاتی ہیں, اور بدھسٹ مذہب میں تو مذہب کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جو مذہبی آدمی ہو وہ سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کے زندگی گزارے. مگر اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ہر موڑ پر جو شریعت نے رہنمائی دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. بی بچوں کے ساتھ رہو, کاروبار کرو اور دیگر نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. دیندار بننے کے لیے نعمتوں سے الگ ہونا کوئی لازم نہیں, مگر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آدمی جب دنیا کے معاملات میں زیادہ مصروف رہتا ہے تو عموماً اللہ کی یاد اس کے دل سے نکل جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. بی بچوں میں پڑھ کر, تجارت میں پڑھ کر اور دیگر مشاغل میں پڑھ کر, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں کسی بھی حالت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. تو اس کے لیے شریعت نے بطور تربیت کے یا بطور ٹریننگ کے ایک خاص عبادت ہمارے لیے تجویز فرمائی جس کو کہتے ہیں اعتکاف. اور اس کے چار درجے. ایک تو درجہ ہے واجب کا کہ آدمی اللہ کا نام لے کے یوں کہے کہ میرے اوپر اتنے دن کا اعتکاف واجب ہے, یا یوں کہے کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا, ایک دن, دو دن, دس دن, جیسا بھی ہو. تو جب شرط پائی جائے گی تو اتنے دن کا اعتکاف کرنا روزے کے ساتھ واجب ہوگا. اس کو کہتے ہیں اعتکاف منظور یا نظر کا اعتکاف. نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا, واجب کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اعتکاف مسنون, مگر یہ مسنون بھی عام طرح کا مسنون نہیں ہے بلکہ مسنون کفائی ہے, سنت کفایا ہے کہ ایک محلے میں, آبادی میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. اور یہ اعتکاف ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے کا, 20 تاریخ کی مغرب سے شروع ہو کر چاند دکھنے تک یہ اعتکاف باقی رہتا ہے. 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے. 29 کا چاند ہو جائے تو 9 دن پڑیں گے اور 30 کا چاند ہو جائے تو 10 دن. اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب گنہ گار, اور اگر ایک آدمی اعتکاف کر لے تو سب سے گناہ ساقط. اور جو کرے گا اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو ہے ہی اس کے لیے. تو یہ خاص ہے رمضان کے آخری عشرے کے لیے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا. ایک مرتبہ کسی عذر سے یہ اعتکاف رہ گیا تو آپ نے شوال میں اس کی قضا فرمائی. اتنا اہتمام رہا یہ اعتکاف سنت. اور تیسرا درجہ ہے نفلی اعتکاف. پھر نفلی کے بھی 2 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ پورے دن کا اعتکاف ہو, 24 گھنٹے کا, اس میں روزہ بھی شامل ہے. یا دس دن سے کم جتنا بھی ہے وہ سب نفل میں شامل ہے. نو دن کا, آٹھ دن کا, پانچ دن کا, تین دن کا بہت سے لوگ کرتے ہیں, یہ سب نفلی کیٹیگری میں. اور اس نفل کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جتنی دیر مسجد میں رہو اتنی دیر اعتکاف کی نیت کرو. جب مسجد میں داخل ہوئے, قدم رکھا, آدھے گھنٹے کی نیت ہے, ایک گھنٹے کی نیت ہے, یا یہ ہے کہ بھائی جب تک مسجد میں ہوں جب تک میری نیت اعتکاف کی ہے, تو اسے اعتکاف کا نفلی اعتبار سے ثواب ملتا رہے گا جب تک بھی مسجد. یہ بالکل آخری درجہ ہے. تو یہ موقع ہمیں نصیب ہونے والا ہے. اب آخری عشرہ آ رہا ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کے اور جہنم کے درمیان میں تین خندقیں حائل ہو جاتی ہیں. ہر خندق اتنی چوڑی ہے جیسے زمین آسمان کا درمیانی خلا. اتنا دور ہو جاتا ہے آدمی جہنم سے. اور فرمایا کہ آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, اور جو کام وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا اس کا اجر و ثواب اسے مفت میں ملتا رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اسے شب قدر کا 100% ثواب ملے گا. 100%, کیونکہ اگر اعتکاف میں نہیں ہے تو ایسا بہت مشکل ہے کہ آدمی پوری رات مسلسل عبادت کرتا رہے. بھئی تھک جائے گا, بھوک لگے گی, کھانا کھائے گا, ضرورت ہوگی استنجے کو جائے گا, انقطاع ہوگا. لیکن اگر اعتکاف کی نیت اس کی موجود ہے تو کھانا کھاتے وقت بھی اعتکاف کا میٹر چلتا رہے. استنجے کو جا رہا ہے تب بھی وہ معتکف ہے, حتیٰ کہ سو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا, سو رہا ہے, مگر اعتکاف میں تو بہرحال مشغول ہے. تو جو یہ چاہے کہ اسے شب قدر 100% ملے, ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو عبادت کرنے سے, اس کے لیے اعتکاف سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا رمضان کے. صحابہ نے بھی اعتکاف کیا. اور آپ کا معتکف کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی. جب آرام فرماتے تھے تو چٹائی بچھا لیتے تھے, ورنہ چٹائی تو کھڑا کر دیتے تھے. وہی آپ کا اعتکاف کا گویا کمرہ بن جاتا تھا. جب 10 دن پورے ہو گئے تو آپ نے معتکف سے اعلان فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں یہ 10 دن اعتکاف کیا تھا مگر اس میں شب قدر نہیں ملی, اب میں اگلے 10 دن کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں, جسے اعتکاف کر رہا ہوں میرے ساتھ کر لیا. پھر 10 دن کر لیا. جب 20 دن پورے ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اس میں بھی نہیں ملی شب قدر, اب آخری عشرے کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں اور اس میں تو ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ رمضان میں ہے شب قدر. فرمایا تو اب شب قدر تلاش کرو 21 میں, 23 میں, 25 میں, 27 میں, 29 میں, آخری عشرے کی طاقتوں میں. اور اس کے لیے آپ نے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شد المیزرا کمر کس لیتے تھے اور احیا لیلہ رات میں عبادت زیادہ فرماتے تھے وایقظ اہلہ اور خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیتے کہ بھئی یہ موقع غنیمت ہے, یہ لمحات یہ اوقات انتہائی فضیلت کے حامل ہیں, یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی امتوں میں رہبانیت رہی, اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے یہ اعتکاف عطا کیا کہ بھائی بوریا بستر اٹھا کے جنگل میں جانے کے بجائے اللہ کے گھر پہ آ جاؤ کہ جی ہم تو آ کے پک گئے, اب ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے. اگر آدمی اعتکاف میں نہ ہو تو دن میں تو روزے کی پابندیاں ہیں, مگر رات میں بیوی کے پاس جانے میں کوئی پابندی نہیں, مگر اعتکاف اگر کر لیا تو یہ پابندی دن رات ہے. اگر بیوی کے پاس چلے گئے اعتکاف کی حالت میں تو اعتکاف غائب ہو جائے گا, پابندی ہے, کیونکہ یہ بدل ہے. تمہیں الگ تھلگ رہنے کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ تمہارا دھیان اب کسی جانب نہ رہے, اب صرف تم ہو اور تمہارا رب. ذکر ہو, تلاوت ہو, نماز ہو, خیر کی باتیں ہوں, اچھی باتوں کا مذاکرہ ہو, دعا ہو, مناجات ہو, رب ہو اور بندہ ہو, بندہ ہو اور بندہ نواز ہو, ایسے آ کر کے پڑ جاؤ اللہ کے دربار. تو دیکھو اس کو, اس کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کو اس بندے پر پیار آتا ہے کہ نہیں آتا. دنیا کے کسی سخی کے گھر پر اگر کوئی بھکاری فقیر جا کے پڑ جاتا ہے کہ میں تو لے کے ہی جاؤں گا, تو اسے ضرور دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو پڑ ہی گیا. تو اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین اسقى الاسقیاء جو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو, جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ تو سب سے الگ ہو کر کے میرے دربار میں آ کر کے پڑ گیا, تو بتاؤ اسے نوازا جائے گا کہ نہیں نوازا جائے گا. تصور سے زیادہ نوازا جائے گا. اس لیے یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کی ایک شان ہی الگ ہے. اگر آدمی اچھے انداز میں اعتکاف کرے, تمام آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے, تو یوں سمجھو کہ ایمان کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے. ایمان کی بیٹری فل چارج سال بھر چلے گی. اس کا اثر کب تک باقی رہے گا؟ سال بھر تک رہے گا. اس لیے جو حضرات بھی آسانی سے اعتکاف کر سکتے ہوں, کوئی عذر نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, انہیں اس عبادت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی اپنی قریبی مساجد میں یہاں ہر طرح کی انہیں سہولت حاصل ہو, مساجد کو معتکفین سے آباد کریں. آدمی اپنی ضرورت کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے, سفر کے لیے بھی نکالتا ہے, رشتہ داری کے لیے بھی نکالتا ہے. سال میں اگر 10 دن اللہ کی رضا کے لیے نکال لے تو کیا مشکل کی بات. पता भी नहीं चलता कैसे गुजर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर एक घर में कई लोग हैं तो बारी बना ले कि भाई इस साल भाई साहब तुम रह लो, हम तुम्हारा काम देख लेंगे, अगले साल हम रह लेंगे, तुम हमारा काम देख लेना, क्या बड़ी बात। दिल को लग जाए कोई बात तो काम आसान हो जाता है, और भाई दिल को न लगे तो छोटे से छोटा काम भी आदमी नहीं कर पाता। अल्लाह ताला हम सबको इस इबादत की बरकात से मालामाल फरमाए और इस माह मुबारक को पूरे आलम के लिए खैर और बरकत, रहमत, हिदायत और आफियत का जरिया बनाए, और हम सबको अपनी रज़ा से नवाजे, शुरूर और फितन से महफूज फरमाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين